राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057, 22 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रत्नगढ़, राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। शुक्ल और कृष्ण दो कचे बताई। शुक्ल कृष्ण गति ये थे जगत शाश्वत माते ए जया तेरा वृत्ति मनिया वृत्ति पुनः। ये अनाधिकार से सब प्राणियों के लिए ये दो गति बताई है। एक या जाती अनावृत्ति, एक जो शुक्ल मार्ग में जाते हैं वो अनावृत्ति होते पीछे अपर्दे नहीं, और कृष्ण मार्ग में जाते हैं वे रोग लौट कर पीछे आते हैं। नैते श्रुति पर जो दोनों स्वर्ग जान ले, ऊंचे स्वर थोड़ा सुनाई कम दे रहा है। अच्छा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ना दो गतियों का वर्णन किया तो उसका उपसंहार करते हैं। शुक्ल कृष्ण गति ये थे जगत शाश्वत मते, ये अनाधिकार से है। एक आती अनावृत्ति, एक में तो अनावृत्ति होते है जा कर ये लौट कर नहीं आते शुक्ल मार्ग में, और कृष्ण मार्ग में गए हुए जोर करे आते हैं। तो कल एक बात बताई थी कि ये कामना संसार की, ये जो मन में भीतर रहती है कामना, वो कामना पीछे आता है, और कामना नहीं हो लौट कर नहीं आता। नहीं थे श्री पार्थ योगी मुहित कृष्ण, कोई भी योगी इन दोनों कृष्ण और सुरमार्ग को जान लेता है वो मोहित नहीं होता। तस्मा सर्वेशु काल योग तो अर्जुन, सब समय में अर्जुन तुम योग युक्त हो जाओ। योग नाम समय तुम योग उच्चे, समता का नाम योग है। तो समता कब आती है? जब दो की कामना मन में नहीं रहती तब वो क्षमता आती है। जब तक कामना रहती है तब वो कामना की मुख्यता रहती है, उसमें क्षमता नहीं आती। और राग द्वेष हर्ष और शोक, सुख और दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता, ये दो चीजें उनके साथ में रहती है। कामना कोई नहीं रहती तो क्षमता रहती है। यूं भी यूं भी ऊंच सच और ऊंच सचते चाहना रहती है ना, चाहना भोगों की और संग्रह की, ये दो चाहना मुख्य बात है। अपने जितने हैं उनके बीच में आपके हमारे एक कामना दो रहती है, मानो भोग भोग है और संग्रह करें, इन दो में रहूंगा कल्याण नहीं होता। यही बात मुख्य रहती है। और ये रहती है मूर्खता से, इसे फायदा नहीं है, नुकसान है। परंतु जब तक कामना रहती है तब तक ये चेत नहीं होता, ये होश नहीं आता, क्योंकि मन उसी में लगा रहता है, वो ऐसा होना चाहिए और ये मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ये मिलना चाहिए। तो मानो ये विचार ऐसा संसार में इस तरह की बात हो जानी चाहिए और हमारे ये मिलना चाहिए, ये इच्छा रहती है मन में, और वो मिल जाए तो उसे तृप्ति नहीं होगी। पूरे के पूरे मिल जाए होने वाली चीज है तो भी तृप्ति कभी नहीं होगी। कारण क्या है? आप स्वयं परमात्मा के अंश है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सूराशी ईश्वरांश जीव अविनाशी। और ये कामना जितनी होती है विनाशी होती है। तो हम दो बात हुई, एक तो ये ऐसा होना चाहिए और ये मिलना चाहिए। मासो दो बात हुई, दो, एक होती है पदार्थों की इच्छा, पदार्थ से मिलना चाहिए, एक होती है होने की परिस्थिति की इच्छा, परिस्थिति अनुकूल होनी चाहिए, अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए या प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, और ये मिलना चाहिए ये मिलना नहीं चाहिए। मन दुख तो मिलना नहीं चाहिए, सुख मिलना चाहिए। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग ऐश्वर्य दो आशक्ति है, तो भोग मिलना चाहिए, सुख का भोग और दुख मिलना सही चाहिए, और पैसा इकट्ठा होना चाहिए और दरिद्र होनी नहीं चाहिए। ये आशक्ति जब तक रहती है तब मनुष्य को असली होश नहीं होता, है तो स्वयं चेतन और चाहता चाहना होती है जड़ चीज की, है तो अविनाशी चीज चाहती है विनाशी, उत्पत्ति और विनाश वाली वस्तु चाहिए और आने जाने वाले चीज घटना चाहिए। मनो ऐसी घटना घटनी चाहिए जो अनुकूल हो, और वो चीज मिलनी चाहिए जो हमारे अनुकूल हमेशा है, वो मिलना चाहिए। तो दो पदार्थ है, तो क्रिया और एक पदार्थ। क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, और उत्पत्ति पदार्थ की उत्पत्ति होती है विनाश होता है, और आप उत्पत्ति विनाश नहीं थे, आप आरंभ और बिना आरंभ और अनारंभ से नहीं थे, और उसे इसी यही इच्छा होती हुई तो इच्छा पूरी कभी होती नहीं। सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों तक ये पदार्थ में तरह तो कभी तृप्ति होगी नहीं, क्योंकि उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश होगा पदार्थों का, और क्रियाओं का आरंभ अनारंभ आरंभ रामा आरंभ समाप्ति समाप्ति आरंभ आरंभ समाप्ति ये होती रहेगी। तो घोर चक्र होता है उसका अंत नहीं आता, लंबा रास्ता होता है उसका अंत आ जाता है, परंतु चेज ही गोल ही है। जन्म गया तो मरो, मर गए तो फिर जन्मो, जन्म गया तो फिर मरो, मर गया तो फिर जन्मो, अब इस अंत का है। कल बताया था ना, जहां गाड़ी का बैल होता है वो उम्र भर चलता है, परंतु आंखें बंद है, आंखें बंद है, आंखें बंद है। आंखें बंद का मतलब चाहना भोगों की और संग्रह की, यही सब हुई घटना की और क्रिया की, क्रिया की अनुकूल हो और पदार्थ की अनुकूल मिले, ये इच्छा रहती है। तो वो घानी का बैल उम्र भर चलता है और एक कदम नहीं जाता, जहां रहा है वहां ही रहेगा, उम्र भर चलते चलते मर जाएगा, परंतु वो एक चक्र में ही रहेगा, इस बात ज्यादा नहीं। हर उम्र बचाता है, उम्र भर चलता है, उम्र भर, और बाहर जाता ही नहीं। कारण के पीछे गोल चक्र है ना, पुनर्भिजननम पुनर्भिमरणम पुनर्भिजननी जठरे शयनम, हे संसारे खल दुस्तारे पाहे मुरारे कृपया पारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का वचन कह तो हो जाए परंतु पदार्थों की और क्रिया की, क्रिया और पदार्थ ये इच्छा रहती है, ये इच्छा के कारण से ये पूरी तो होती नहीं कभी भी, कभी क्या ये टिकती नहीं। मनुष्य है वो जीवात्मा, वो है परमात्मा का अंश, वो है नित्य और इच्छा है अनित्य की। अब अनित्य की इच्छा पूरी कैसे हो, अनित्य जो चीज होती है नष्ट हो जाती है, वो फिर उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, अनुभूत होती है नष्ट होती है, और क्रिया का संयोग होगा वियोग होता है, वियोग संयोग होता है वियोग होता है संयोग वियोग, ये होते रहते हैं और इच्छा बनी रहती है कि हमारे अनुकूल हो जाए पर बढ़ जाए। और ये जब तक इच्छा रहती है तब तक होश नहीं होता, ये नहीं होता कि तू तो एक है और ये अनेक है। बहुत साधारणता सब बुद्धि अव्यवसायी नाम, व्यवसाय बुद्धि एक है, निश्चय वाली बुद्धि एक होती है, एक क्या तो परमात्मा को प्राप्त करना है, न पदार्थों को प्राप्त करना है, न भोगों को प्राप्त करना है। एक और बात है, भोग जितने मिलना है उतना ही मिलेगा और नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा। इच्छा कितनी करो, इच्छा के साथ में भोगों का संबंध नहीं है, भोगों का संबंध है पूर्व किए हुए कर्मों के साथ, हमारे चाहना और चाहना के साथ नहीं है संबंध। चाहना बहुत ज्यादा होने पर भी ज्यादा नहीं मिलेगा, जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। चाहना कम होने पर भी वो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, चाहना कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहना के साथ संबंध नहीं है इसका। इसका है पूर्व किए हुए कर्म, उस कर्म में अनुकूलता मिले तो अनुकूल पदार्थ मिलेगा, अनुकूल घटना घटेगी। तो क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, यह दो चीज है। हम हमारे साथ ऐसा होना चाहिए और ये मिलना चाहिए, वो होना होता है तो वैसा हो जाएगा और नहीं होना तो नहीं होगा। इसमें दो बातें हैं, अब ध्यान देकर सुने। जो अनुकूलता आने वाली है तो वह आवेगी, और नहीं आने वाली तो नहीं आवेगी। अरे प्रतिकूलता आने वाली है तो वह भी आवेगी, नहीं आवेगी। वो है कर्मों के अधीन, आप करते हैं इच्छा, इसका क्या नतीजा होगा वो ध्यान देकर सुने। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने मनचाही कभी कोई बात हुई नहीं, और ऐसा कोई आदमी है नहीं जो मनचाही जो होती है उसे बिना चाही हुई नहीं। ऐसा मनुष्य में नहीं है, जीवन मुक्त महात्मा है, तत्वज्ञ है, ठीक जानते हैं, उनकी इच्छा तो पूरी होती है। ये सुनाई थी आपको ऋषिकेश की बात है, उसमें गोविंद गज ने कहा हमें तो मन चाहे ही होता है, मैंने पूछा कि आपके मन चाहे सब दुनिया मात्र कहती है हमारा मन चाहे होता नहीं, आप कहते मन चाहे होता है, क्या कारण है? क्या हमें अपनी इच्छा करते नहीं, फिर ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मिलना चाहिए ये नहीं मिलना चाहिए, पदार्थ क्रिया पदार्थ क्रिया पदार्थ क्रिया, वो होने वाला होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उत्तर दिया बढ़िया, कि हमने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया, अपनी इच्छा अपने करी नहीं, भगवान जो करे वो ही होना चाहिए, भगवान जो मिला हुए वो ही चीज मिलनी चाहिए। जब भगवान पर रख दी तो भगवान की हुई जो उदासी थी तो हम पहले ख्याल ख्याल करती थी कैसा होना चाहिए, फिर जो भगवान करे वो होना चाहिए, अरे क्या नहीं होना चाहिए, जो भगवान नहीं करे नहीं होना चाहिए। तो राम की रचा है सोई होई, करे अन्यथा असल ही कोई। भगवान जो करना चाहते है वो ही होगा, उस उल्ट फेर कोई कर दे ऐसा कोई है ही नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य अनुसार ही होगा। तो अपनी इच्छा न रखे, भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दे। भगवान की इच्छा होगा सो तो होगा ही, भगवान की इच्छा नहीं होगी वो नहीं होगा। तो हमारी इच्छा हमने अपने पर नहीं रखी, भगवान के ऊपर रख रही। आज अगर ये बात आप लोग कृपा करके स्वीकार कर ले, जो भगवान करे वो ही होना चाहिए, घटना भी वही घटनी चाहिए जो भगवान घटना करना चाहे, अरे पदार्थ भी वही मिलना चाहिए जो भगवान मिलना चाहे, और भगवान नहीं मिलना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, घटनाएं वो नहीं जो रहो भगवान नहीं चाहते वो नहीं होना चाहिए। अगर आज ये बात मान ले कि भगवान जो भेजे वही ठीक है, तो आज निहाल हो जाए, निहाल हो जाए। केवल इतनी बात है, अपने पर न रखे भगवान पर रखे, भगवान मालिक है, वो जो ठीक समझते हैं जो करो, तो अपने अपना झंझट मिट जाए, आफत मिट जाए, दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, जलन मिट जाए, अपने सब ऋण मिट जाए, दुख संताप मिट जाए। क्योंकि जो होने वाला है वो होगा नहीं, मरना होगा ही नहीं, वो तो है प्रार्थ के अधीन, भोग है कर्मों के अधीन, हमारी इच्छा ना करते हैं मन के अधीन। अब मन के अधीन कैसे होगा, होगा कर्मों के अधीन, हम चाहते हैं मन का अधीन हो जाए, नहीं होगा। इस वास्ते जितने आदमी बैठे सबके एक ही बात है, कई बार अपने मन चाही बात हुई है और कई बार मन चाही बात नहीं हुई है, ये उम्र भर का अनुभव है सबका। साधु और गृहस्थी हो, भाई और बहन हो, बूढ़ा और जवान हो, और बच्चा और बड़ा हो, कोई हो, सबके सामने ये बात है। तो होने वाला बात होगी और नहीं होने वाला नहीं होगी, तो पहले से ही अपने भगवान के ऊपर रखे कि राम की दशा ऐसी हुई, भगवान की मर्जी होगा वैसे हो जाए, और भगवान की न होगा तो शुक्ल कृष्ण गति ये थे, दोनों गतियां हैं अनाधिकार से संपूर्ण जीवों के लिए, दो गतियां हैं। तीन गति बताई थी मैंने, ऊर्ध्व गति जाने वाली दो, दो अधो गति जाने वाली, एक मध्य गति जाने वाली, पांच गतियां हैं। वे गतियां जो होने वाली है वो ही होगी, तुम चिंता क्यों करो, काम करो अच्छा तो अच्छी बात होगी। काम करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार नहीं, तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्था, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र की आज्ञा अनुसार करो, शास्त्र विरुद्ध काम मत करो, तो आपके अनुकूल ही पदार्थ होगा, पदार्थ अनुकूल ही घटना घटेगी, क्रिया और पदार्थ दोनों अनुकूल हो जाएंगे। आप सब शास्त्र को सामने रख करके, भगवान की इच्छा को सामने रख करके ऐसा करो तो, और जो अपनी इच्छा रखोगे तो अनुकूल कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वो होता है प्रारंभ के अनुसार, जैसा आप कर्म कर्म के अनुसार, अरे इच्छा करते हैं अपनी नई, अब इच्छा की बात और होगी, होने का कारण और हो गया, इच्छा के साथ होना संबंध नहीं रहता। हम धन चाहते हैं तो धन मिल जाए, ये कायदा नहीं है, प्रारब्ध धन है तो मिलेगा या नहीं तो नहीं मिलेगा, चाहे कर्मों के अनुसार मान लो और चाहे भगवान के अनुसार मान लो। देखो ध्यान देख सुनो कि जैसे आप खेत में काम करने को जाते हैं तो दिन भर काम करते हैं, उसमें जितनी मजूरी है, एक रुपया दो रुपया पांच रुपया दस रुपया जितना है उतना पैसा मिलेगा, उनसे ज्यादा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा। अब उसमें दोनों में अठर लगाओ कि रुपया कितना मिलेगा, कि काम करो उतना मिलेगा, तो काम करेंगे उतना मिलेगा, तो काम के ऊपर रुपया रहे। काम से अगर रुपया मिलता हो तो पहाड़ में जा करके पत्थर रो दूर करो अपनी मर्जी से, दिन भर करो, पसीना आ जाएगा कि पैसा मिलेगा। काम धंधे से पैसा मिलता हो तो काम धंधा करो पड़ा पहाड़ में जंगल में, लेकिन बिना के मर्जी से दिन भर मेहनत करो, एक कौड़ी नहीं मिलेगी। कहते खेत वाला देता है तो खेत वाले के पास जाकर बैठ जाओ, क्या दे देगा वो? खेत वाला देता है काम के अनुसार, जैसा काम करो उस अनुसार चीज मिलेगी। तो काम करो उस अनुसार मिलेगी, तो काम देता है ये भी नहीं कह सकते, और खेत वाला देता है ये भी नहीं कह सकते। खेत वाला दे बैठो को दे दे वे, काम धंधा पहाड़ में जाकर काम करो मिल जाए, तो बिना किसी के कहने करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और मैंने काम करने वाले खेत वाले के मन के विरुद्ध काम करो तो ओला ना मिलेगा। तो दोनों का दोनों मिलेगा तब होगा, मानो काम ही आपका ठीक होगा और उस मर्जी के अनुसार होगा तब मिलेगा। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार करो, और उस आज्ञा के नहीं है वो मत करो, तब काम आपका ठीक होगा। वहां तो करेंगे अपनी इच्छा करूंगा ऐसा भोगों के अनुसार, अरे मिलना चाहिए इच्छा के अनुसार, अब कैसे मिलेगा? मिलने का कार्य तो है खेत वाले मार्ग के मालिक के अनुसार अनुसार, मार्ग मालिक चाहेगा वैसा मिलेगा। अरे मार्ग कब देगा मालिक? क्या हमारा काम होगा तब देगा, और उनका काम नहीं करेगा तो नहीं देगा। तो काम धंधा करने से मिलता है ये बात भी ठीक है, और मालिक के देने से मिलता है ये बात भी ठीक है, और मालिक के देने से नहीं मिलता है और काम धंधे के अनुसार मिलता है, और काम धंधे के अनुसार नहीं मिलता है, तो दोनों बातें नहीं है। मानो मालिक के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो शुभ कर्म मिलेगा, और आप करोगे कर्म उल्टा, भगवान चाहे से न करके साथ चाहे वैसा न करके, तो फिर वो सा उल्टे का फल तो उल्टा ही मिलेगा, और शांति कैसे मिलेगी? मनुष्य है जो फल चाहता है, भगवान तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्तव्य कर्मे का अधिकार है, फल की इच्छा के अनुसार नहीं होगा। और हम गए कर्मणि अधिकार उसने मैं फलेश अधिकारों में माँ कर्मणि कदाचन, हमारा विचार है फल में रहे, फल में रहे हमारे को कर्म हम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। अपने कर्म शुभ हो तो शुभ मिलेगा, अशुभ तो अशुभ मिलेगा, तो कर्तव्य कर्म तो नहीं कर रही। पुण्य से फल में छंते पुण्य ने छंते बानवा, पुण्य का फल तो चाहते हैं, है पुण्य नहीं चाहते, न पाप फल में छंते पाप गुरु थी यथ, तो पाप का फल तो चाहते नहीं, और पाप करते हैं अच्छी तरह से धन से, और दंड मिलेगा ही जरूर क्योंकि पाप करते हो। तो करो शास्त्र के अनुसार, और शास्त्र अध्ययन करो मत करो, तो बनता ही चीज करो भगवान ये बनता ही, किसी कर्तव्य के अनुसार साथ अनुकूल तो ठीक होगा, अरे उनको नहीं करोगे तो बेठीक होगा, ये तो होगा ही। इच्छा तो करते हैं फल की, पुण्य से फल इच्छन्ति, पुण्य का फल तो चाहते हैं, पुण्य दे इच्छन्ति मानवा, पुण्य करना नहीं चाहते, न पाप फल इच्छन्ति पाप का फल तो नहीं चाहते, पर पाप कुर्वन्ति यत्र, बड़े तत्परता से होकर जो पाप करते हैं, तो पाप करते हो तो पाप का फल भोगना पड़ेगा, आपको दंड भोगना पड़ेगा ही। मन के अनुकूल कैसे होगा? क्या भगवान के मन के अनुकूल करते हो? क्या कर्तव्य के अनुसार कर्तव्य करते हो? क्या शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करते हो? तो फल ऐसा कैसे मिलेगा? अपनी इच्छा के अनुसार करते हो, भोगना तथा पुण्य सब फल बेचती। पुण्य का फल तो चाहते हैं, ये पुण्य नहीं चाहते, पुण्य करना नहीं चाहते। तो आप शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो जो संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र लिखते हैं, उसी अनुसार करो तो आपको अपने मन के अनुकूल पदार्थ मिलेंगे। पाप तो करते हैं चतुर से, चाहते हैं फल पुण्य का। वे मूल के फल और चाहेंगे उसे आम मिलेगा, कैसे मिलेगा? मूल का फल होगा तो लंबे लंबे कांटों वाला मिलेगा, आम फल नहीं मिलेगा। वो आम का फल वो है, वो भी ठीक ढंग से है तो कुछ वर्षों के बाद फल अनुकूल दिया होगी। तो इस वास्ते आप काम करने में तो सावधान रहते नहीं, उसमें तो भोग की इच्छा रहती है, सुख भोग की इच्छा, सुख भोग की इच्छा लेकर के पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, शुभ भी करते हैं, अशुभ भी करते हैं। तो भैया ऐसे ही फल मिलेगा। इस वास्ते आप अगर अपना सुख चाहते हो तो शुभ काम करो, काम शुभ करो, आज्ञा के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा अनुसार, भगवान की आज्ञा अनुसार, संत महात्माओं के अनुसार, वे जैसे जैसे चलो तो अपना मन चाह फल मिलेगा। वहां करोगे मन चाह तो फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा नहीं। कायदा है, कायदा पुण्य से फल में छंते, पुण्य नहीं छंते मानवा, पुण्य का फल तो चाहते पुण्य नहीं करना चाहते। न पाप फल में छंते, ए पाप गुरु दी अनंता। तो जो करना चाहिए वैसा करोगे तो मिलना चाहिए वो मिलेगा, और करना चाहिए वैसा और करोगे तो नहीं चाहोगे वो फल मिलेगा, दंड भोगना पड़ेगा। तो सुबह शुभ दो प्रकार का फल है। किसी क्षेत्र में जाओ, कोई भी क्यों हो, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई शरीर हो, और किसी क्षेत्र में जाओ, आप शुभ काम करोगे तो शुभ काम का फल मिलेगा मन चाहा। अशुभ काम करोगे तो जो नहीं चाहते वो शास्त्र नहीं चाहता, शास्त्र निषेध करता है, वो शौक से करोगे तो दंड मिलेगा जरूर जरूर जरूर। इस वास्ते भाइयों बहनों, आप अगर शांति चाहते हो, शुभ कर्म चाहते हो, तो संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र में जैसा लिखा है उसके अनुसार कर्म करो, तब काम शुभ होगा, और होगा उसमें भगवान ही ऊपर दो। सुख भेजे तो उसमें आनंद है, दुख भेजे तो उसमें आनंद है। दुख में आनंद नहीं होता तो कोई परवाह नहीं, रोगो, परंतु काम कर्मों के अनुसार फल तो मिलेगा। कर्मण्येव अधिकार, अधिकार तो है कर्म मां, आपको फलेषु अधिकारों में, मां कर्मणि कदा चले, कर्म में बदली, कर्म तो मर्जी है जैसे करेंगे, फल का हमारी मर्जी है उससे बदले। तो तुम मर्जी आओ तो तुम्हारी मर्जी के अनुसार नहीं होगा, कर्म के अनुसार फल मिलेगा। इस वास्ते शुभ काम करो, अशुभ काम मत करो, शास्त्र की आज्ञा अनुसार करो। तो नहीं थे श्रुति पादारों में शुक्ल कृष्ण इसके अनुसार काम करे तो वैसे तस्मा सर्वेश योग युग, तो सब समय में समता युद्ध योग समतम योग उचते सिद्ध सिद्धि और निर्विकार सुख और दुख में विकार रहित समता मस्त रहो, जो बोझ में रहो। आपके दुख होगा यदि नजीक नहीं आए तो दुख कैसे आएगा? जब आप दुख के लायक काम नहीं करोगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख आएगा जब पाप कर्म करो तो। इस वास्ते करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो। ये दो बात याद करो, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। होने में चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, प्रसन्न रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। हमारे मन चाहिए हो जाए तो मौज, और मन चाहिए नहीं हो तो मौज, मौज मस्ती में एकदम। बुखार है तो बुखार में याद ही रहो, घाटा था जो घाटा में याद ही रहो, घर का कोई मर जाए तो उसमें याद ही रहो, प्रतिकूल में याद ही रहो, अनुकूल में याद ही रहो। एक बात पकड़ लो, और चाहे नाराज हो तो अनुकूल में नाराज, प्रतिकूल में नाराज, एक बात पकड़ो। दो मत रखो, राजी और नाराजगी दोनों मत रखो, एक रखो। अनुकूल है तो नाराज, प्रतिकूल है तो नाराज, राजी रहो तो दोनों में राजी। होने में प्रसन्न रहो और करने में सावधान रहो। करने में सावधान रहना पड़ेगा, उसमें सावधान रहते नहीं फिर होना तो होना ऐसे होगा। इस वास्ते मनुष्य को सदा ही करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये दो बात याद कर लो। करने में हरदम सावधान, तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितम्। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधान हो तुम कर्म कर दो प्यार दसी, शास्त्र की विधि जान गए उसके अनुसार काम करो तो फिर मन के अनुसार फल मिलेगा आनंद से। करो तो मन के अनुसार तो फल मिलेगा कर्मों के अनुसार, जैसा कर्म करो उसके अनुसार फल मिलेगा। इस वास्ते मनुष्य को सदा अपने कर्तव्य के ऊपर तत्परता से लगे रहना चाहिए। कर्तव्य गलती का करते हैं तो फल उसका कर्म का मिलता है। फल में तो हमारे अनुकूल होना चाहिए और कर्म हमारी मर्जी के अनुसार होना चाहिए। कर्म करो तो मर्जी के अनुसार तो फल मर्जी के अनुसार जरूर मिलेगा। जैसा कर्म करो कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। इस वास्ते करने में हरदम सावधान रहो, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। ये सावधान रहो, करने में हरदम सावधान, सावचेत। सावचेत रहने से ऊंट ठीक में ऊंट पर चले हुए थे ऊंची नीच जगह हो गए, सावधान सावधान ऊंट ठीक है ऊंट ठीक हुए बचे। सावधानी करने में सावधान, करने में गबड़ था हो मर दिया जीव का हो, जीव को भी मार दिया, खा लिया, अंडा भी खा लिया, मांस भी खा लिया, मछलियां भी खा ली, भिड़ी खा लिया, अरे होना चाहिए ठीक, कभी ठीक नहीं हुआ, कभी ठीक नहीं हुआ। पहले के कर्म है वे आए हैं, डेढ़ा फल मिलता है। अभी जो कर्म करते हैं देखो, खेती करता है यार अन्न नहीं मिलता, अरे अन्न मिलता है खेती नहीं करता, ये बात होती है। पर कब कि पहले खेती का अन्न पड़ा हुआ है, अब खेती नहीं करता तो भी ठीक है, पर ये अन्न समाप्त होने के बाद में खेती नहीं कर तो दुख पाओगे। इस वास्ते कर्म पहले होता है फल पीछे मिलता है। इस वास्ते करने में सावधान रहो, पाप न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी जीव का हित न हो जाए, ये डरते रहो। डरते रहो की बात सुनी है नहीं, डरना देवी संपत्ति नहीं है। अब हम सत्य सद शुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित डरो मत, भय मत, अभय रहो, अभय तो डरते रहो क्यों का डरते रहेगा अर्थ ये भयभीत हो जाओ ये नहीं अर्थ। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, इसका अर्थ भय नहीं है। सावधान रहो, डरते करते सावधान, हरदम सावधान, जो न करने लायक काम हमारे से न हो जाए इसके लिए सावचेत रहो। भयभीत होना नहीं है, सावधान होना, सावधान डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार, किसी जीव का अपकार होगा तो उसे फल भाई आदिष्ट मिलेगा, मिलेगा ही वो तो कर्मों के अनुसार से। इस वास्ते दोनों मार्गों को जानता कोई, कोई भी उपोहित मोहित नहीं हुआ। दोनों मार्गों को जानने वाला, दोनों मार्गों को समझता है तो करता शुभ काम करता है। फिर शुक्र मार्ग होगा, बस जाकर के रोड करे नहीं आता, ब्रह्मबाजी के साथ मुक्ति हो जाती है। ये कर्म मुक्ति होते कर्म मुक्ति, और यहाँ मुक्ति होती है वो सद्यो मुक्ति, सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति दोनों होती है अपने कर्मों के अनुसार। और बंधन होता है आला जाना में भी अपने कर्मों के अनुसार। ऊपरी गति बताई है अधोगति, जीव जाता है बिल्कुल कुंड में, जीव जाता है कीट पतंग आदि जोड़ी में, जोड़ी विशेष नरक और स्थान विशेष नरक है दो अधोगति अधोगति। और मध्य गति है मनुष्य की, मनुष्य गति है ये कर्मों के लिए नहीं है, ये कर्मों से ऊंचा उठने के लिए है। अगर ऊंचा उठने के लिए अगर कर्म करेगा तो कर्म के अनुसार आपको आगाड़ी योनि मिलेगी, नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग मिलवा ते विद्या पाम सोम पाप ये पुण्य इष्टा स्वर्ग तीन प्राप्त करते ते पुण्य माशा दिशा लोगों अशांति विद्या दिव्य भगवान। स्वर्ग में भोग भोगेंगे, भोगों का समाप्त होते ही आपके पुण्य क्षीणे पुण्य मृत्युशांति फिर मृत्यु लोग में गिरोगे, क्योंकि फल बन गए। गाड़ी में जितना टिकट हो उतने देर ही आप बैठ सकते हो, टिकट है नहीं अगर बैठते हो तो नंद पड़ेगा, नंद बढ़ाए उसको। अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा, इस वास्ते कर्म में हरदम सावधान रहो, सावचेत रहो, डरते रहो मानो सावधान रहो, डरते रहे भयभीत होने का तात्पर्य नहीं है, सावधान रहो, सावधान। गफलत में पाप करते हो, बच्चे खेलते हैं और माँ जब स्नान कराती है तो जहां मैल लगा है वहां रगड़ती है, ये रगड़ेगी तो ची ची कर छोड़ा रोता है, रो क्यों, खेल कूद में लगा दिया मैल, अब माँ को सुहाता नहीं, माँ करती है फिर बाटा भरता होता है। अरे रोए क्यों भाई, पहले सावधान रहता, मैं लगाने में कोई आवश्यकता ही थी नहीं, खेल कूद में लगा ले आई हुई मर्जी से, माँ को सुहाता नहीं, माँ तो रगड़ेगी साहब, रगड़ेगी फिर रोएगा चे चे चे। इसी तरह से आप पाप करते हो तो पाप का फल दर्द उगड़ा पड़ेगा, नेते स्मृति पास जाना, इन दोनों विकारों को ठीक तरह से जाने वो मोहित नहीं होता, वो ठीक सावधान होता है। ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। तस्मा सर्वेश कालेशु योग युक्त भाव, योग युक्त मानो, योग समता, समता में हृदय में रहो, राग और द्वेष। गीता में सब लिखा है, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो तय न बसवा गए तो जैसे परिबंध न हो, ये तुम्हारे मार्ग में दो दूसरे रहे राग और द्वेष। राग द्वेष हो कर करोगे तो राग द्वेष करोगे तो आदेश बल मिलेगा, राग द्वेष बसमत हो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार दूसरों के हित हो वैसे सब करो, सबके हित की बात करोगे तो तुम्हारे हित होगा ही। देखो एक बनाता है कुआ और एक बनाता है मकान, दोनों समान स्थल पर बैठे, दोनों आदमी समान स्थल पर बैठे हैं एक ही सूत में ठीक तरह से, एक खोदता है से खोद खोद कुआ बनाता वो चला जाता है 50 हाथ नीचे, और मकान बनाता वो जमा करता है, वो जमा करता है, उससे चलता है ऊपर। ये ऊपर कैसे चला गया? उसने जमा किया, जमा किया, जमा किया, ऊपर चला गया। उसने खोदा भीतर से, कंठी से चला गया। तो काम करते हुए जमा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, आपके लिए भी शुभ काम, अच्छा काम हो जाएगा। अरे कुआ खोदोगे तो मैं नीचे चला जाओगे, दोनों बरोबर, दोनों बरोबर बैठे, एक ही बरोबर एक लेवल में, परंतु काम दो तरीके दो तरह करते हैं, खोदते तो खो जाएगा। तो ऐसे खोदते जाओगे नीचे तो भैया नीचे चले जाओगे, और जमा करते चले जाओ तो ऊपर चले जाओगे। सीधी सीधी बात है, किसी को दुख नहीं दो, सबको सुख। हृदय मैं हृदय भाव के सर्वे भवन तो सुखी न, सबके सब सुखी हो जा, किसी को दुख न हो, सबके सब निरोग हो जाए, कोई रोगी न हो, सबके आनंद ही आनंद होता रहे, तो मौम हो जाओगे। इस वास्ते किसी को दुख नहीं दोगे तो ऊपर चढ़ जाओगे, जरूर इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी। और पाप करोगे तो अधोगति जरूर होगी, इसमें जैसे हाथ की बात नहीं है, वो भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। अभी कहते हैं तुम भैया से आप और काम करो, कर पाप जैसा पाप मत करो, भयंकर पाप है, ऐसा दर्द होता। यत पापम ब्रह्महत्या, ब्रह्महत्या दूरम करो पाप नहीं, ब्रह्महत्या से दूना पाप लगता है, पर उस पाप जानते नहीं। कई भाइयों के कई बहनों के ऐसा है कि मैं इतना ब्याह हो गया, बड़ा बल बालक नहीं हुआ, तो मेरे पैसे आते हैं, मैं पूछता हूँ कि डॉक्टर से परीक्षा कराओ कि स्त्री का दोष है कि पुरुष का। कहते किसी का दोष नहीं है, रज बीज दोनों ठीक है, दोनों अच्छा है, फिर बालक नहीं होता। तो पूर्व में बालक गिराया है, बाल हत्या की है, तो नहीं होगा, आपके नहीं मालूम नहीं, वो पाप है। वो आपने पहले बालक गिराया है, उसके बच्चा हो जाए, ये बात है नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, वो फल भोगना पड़ेगा। क्या करें, बालक नहीं होता, रो और क्या करो, रो। तुमने काम ऐसा ही किया है, अभी तो राजी राजी काम करते हैं, फिर बेराजी से तुम भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। पाप आपने किया है तो पश्चाताप के नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पाप का फल भोगना पड़ेगा। और आपने अच्छा काम किया है तो बाल बच्चे भी होंगे, सब ठीक हो जाएगा। मन पुण्य का फल चाहते हैं, पुण्य चाहते नहीं, ये पाप का फल चाहते नहीं, पाप करते हैं। इस वास्ते कहते हैं तस्मात सर्वे सुखादेशु योग यू, तो क्षमता रखो, राग द्वेष के वशी मत हो, तो यसे परिपंथी न हो, ये तुम्हारे लुटेरे हैं मार्ग में, राग और द्वेष तय और न बस भागे थे बसमत मत हो। इतना जोर से गीता कह रही है, आप शांति चाहते हो तो राग द्वेष और जीवन दूर हो, आप परिस्थिति को अच्छा बनाना चाहते हो, चाहे जिस को दुख देते हो, चाहे जिस को गाली देते हो, चाहे जिस का तिरस्कार करते हो, चाहे जिस का अपमान करते हो, वह शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पूर्व कर्मों से अनुसार कोई शुभ कर्म है तो थोड़ा शुभ मिल जाएगा, पर वो ठहरेगा नहीं, वो फल देकर वो खत्म हो जाएगा, फिर पाप का फल आ जाएगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा, पड़ेगा ही। कर्म से किया तुमने, इस बार सर्वे सुकाल से योग दूंगा तुझे, हर समय में योग युद्ध रहो, समय तुम योग उचते, राग द्वेष राग द्वेष सीधी सरल बात है। आप करो तो ये बात है, नहीं करोगे तो भाई शुभ फल नहीं मिलेगा, अशुभ फल मिलेगा, फिर रोते रहो, दुख पाते रहो, अशुभ फल भोगते रहो, नरकों में जाओगे, योनि विषय नरक में जाओगे, स्थान विषय नरकों में जाओगे, जैसे जैसे कर्म करोगे उनसे अनुसार फल भोगोगे। इस वास्ते सदा योग युग दो भवार्जुना, तस्मात योगी भवार्जुना, चक्रत्याग में योगी हो जाओ। यहाँ कहते योग युद्ध हो अर्जुना, योग युद्ध हो जाओ, समता रखो, राग द्वेष मत करो, हरि शोक मत करो, जो कर्म करता है कर्तव्य कर्म का पालन करो, सबका उपकार करो, सबका हित करो, तो आपके हित की बात ही होगी। ऐसे मांस खाते हो, मदिरा पान करते हो, अंडा खाते हो, मछलियां खाते हो, मन अच्छा सुख मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जो शुभ काम किया है वो ही मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। इस वास्ते आदमी को चाहिए, मनुष्य ही धारण किया आपने, आप पशु नहीं हो, आप पक्षी नहीं हो, आप वृक्ष नहीं हो, आप मछलियां नहीं हो, आप मनुष्य हो, मनुष्य मनुष्य के मनु की संतान हो, आपके भीतर में अगर है, आपके भीतर बुद्धि है, अनिष्ट फल नहीं चाहते तो खुशी का अनिष्ट मत करो। अनिष्ट फल आवेगा नहीं आपके पास में, जब अनिष्ट काम ही नहीं करते तो आपका फल क्यों आएगा, क्यों आएगा बताओ, कोई बैर थोड़ा ही आपके साथ में। अरे अशुभ काम करोगे तो शुभ काम शुभ फल नहीं आएगा, अशुभ फल आवेगा ही, क्योंकि आपने काम ऐसा ही किया है। इस वास्ते भाइयों बहनों आप लोगों से प्रार्थना है कि आप पाप मत करो, गर्भपात जैसा पाप, ये परिवार नियोजन पापों का मूल है। जो अपना कल्याण कर ले गया जीवों को ही बंद कर दिया, गर्भ भी नहीं आवे, पैदा ही नहीं हो, तो आप ऐसे हाथ लगाते तो ये आपके ऊपर आड़ लगेगी लगेगी लगेगी, आपके नहीं होगा, संतान नहीं होगा, क्योंकि संतान आप चाहते ही नहीं, आप गर्भपात किए हो, घर नहीं ठहरेगा, पूरे नहीं ठहरेगा ऐसे नहीं। इस वास्ते भाई डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, हरदम सावधान रहो, सावचेत रहो, हरदम सावधान रहो, किसी जीव का भी अपकार न हो, अगर अपकार होगा तो दंड आपको भोगना पड़ेगा जरूर। इस वास्ते शास्त्र के अनुसार चलो, और ये बात प्रत्यक्ष है कि जो काम शुभ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वे महात्मा हो गए, हमारे सामने की बात है। हम साथ में पढ़ते थे, वे पढ़ गए, पढ़ाई करके अच्छे काम में लगे तो अच्छा फल हो गया, उनकी वृत्ति अच्छी हो गई, उनका स्वभाव अच्छा हो गया, उनकी बड़ी ठीक बात हो गई, और जो वो काम शुभ न करके अशुभ काम में लगे हुए, वे जीवन अवस्था में, इस जीवित अवस्था में भी प्रत्यक्ष फल पाएगा, प्रत्यक्ष। आज भजन ध्यान करो, सच्चे काम में लग जाओ, देखो आपका शुभ काम होता है नहीं होता है, ऐसा अशुभ काम लग जाओ वृत्तियां खराब होती है, ये जरूर होगा। इस वास्ते मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, दूसरे शरीर में नहीं है, ये मनुष्य शरीर में लागू होता है। दूसरी है भोग योनि, वो भोग योनि में जैसा सुख दुख आना है वैसा आवेगा भोग, वो भोग भोगना पड़ेगा। कुत्ता हो जाए कुत्ता, परंतु पूर्ण के पुण्य है तो कुत्ते को ऐसा मिलता है, ऐसा देखा गया है। तीन पंख चले, तीन, और जिसे गद्दा बिछाने के लिए, और तीन पंख बदल रहे हैं, और आराम से मिलता है, और कलकत्ते से बम्बई ले गया तो उसे लिए फेट गाड़ी ली गई, वह गाड़ी में गया कुत्ता। मनुष्य को ऐसा सुकृति मिलता, कुत्ता मिलेगा। पुण्य किया है तो कुत्ते के जोड़ में सुख मिलेगा, पाप किया है तो ब्राह्मण हो गया, कुल में पाप किया है तो सुख नहीं मिलेगा, साधु हो गया तो साधु सुख तो नहीं मिलेगा, पाप का फल तो मिलेगा ही। इस वास्ते सज्जन होते हैं, संत होते हैं, वे सावधान रहे, पाप नहीं करते। कहते आप आ जाए, दुख आ जाए तो दुख बहुत है प्रसन्नतापूर्वक आनंद पूर्वक, तो बहुत पाप कट जाते हैं और पुण्यों के कारण से पाप कट जाते हैं, शुभ काम हो जाता है, आगे गाँव ठीक हो जाएगा। भजन ध्यान करने वालों का तो भजन ध्यान करने वाले दुख पा रहे हैं, भजन ध्यान नहीं करते सुख पा रहे। वो क्या है कि पूर्व के पुण्य जिसके है वो पाप करता है तो ही सुख पाता है, और पाप है पूर्व के पाप है तो भजन ध्यान करता है तो ही दुख पाता है। परंतु वो दुख पा कर ये वो पाप कर जाएंगे फिर आनंद हो जाएगा, जरूर इसमें संदेह नहीं है। फल खेती पकती है तब फल होता है, खेती करते हैं और दुख पाते ऐसा नहीं है, अरे खेती नहीं करते हैं बोझ करते हैं तो पूरा का पुण्य पड़ा हुआ है अन्ना, वो जब तक है तब तक, वो खत्म होने पर देखना तमाशा क्या होगा। इस तरह से ये तस्मा सर्वेशु कालेषु योग प्रदान योग युक्त हो जाओ, ये उपसंधान हुआ है। ये दो जो अनावृत्ति आवृत्ति दो है, धूम कृष्ण कृष्ण मार्ग ऐसी उपसंधान और अध्याय मात्र का फल आ गए थे। वेदेशु यज्ञेशु तपस्व चैव दानेशु यत् पुण्य फलम प्रदेशम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति साध्यम। इस अध्याय में जितना काम कहा है, यह अध्याय है अंतकालीन गति का विशेष वर्णन इसमें आया है, इतना दूसरे अध्याय में नहीं आता है। इस वास्ते कोई बीमार हो तो उसको अध्याय सुनो तो आठवा अध्याय सुनाओ, लेकिन भगवान नाम हरे को सुनाओ। और समझदारी हो वो भी समझने वाला हो रोगी तो आठवा अध्याय सुनाओ। तुम सावधान हो भाई, शुभ काम करो, अशुभ काम मत करो, अशुभ वृत्ति मत करो, बिना बिना बिना विचारे जो करे सो पसे बसता है, पसे बसता तो करना पड़ेगा। इस वास्ते आठवा अध्याय सुनाओ। आठवा अध्याय में कहते हैं वेदेशु यज्ञेशु तपस्वे में, वेदों में यज्ञों में तपस्या करने में जो दान पुण्य फल बताया है वो सर्व अतिक्रमण कर जाता है, सबको अतिक्रमण करके योगी परम स्थान को फैदे परम स्थान को प्राप्त होता है। आदि स्थान सुधा आदि आदो भगवान आद्यम आदि स्थान को प्राप्त होता है। तो शुभ काम करोगे तो शुभ फल होगा ही, अशुभ काम करो तो अशुभ फल होगा ही। अवश्य में उपभोक्तव्य कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोट शतैर भी, सैकड़ों कर्म बेच जाए तो वे कर्म नष्ट नहीं होंगे फल देंगे। इस वास्ते वेदों में यज्ञों में तपस्या में जो कुछ फल बताया है उस सबको अति बन जाता है। भगवान का भजन करता है जब पर होता है तो पाप पुण्य से दोनों से ऊंचा उठ जाता है। पुण्य करने वाला ये ज्यादा महिमा नहीं है, फिर पुण्य मतलब मसंती पुण्य का देकर स्वर्ण को जाता है, स्वर्ग भोगी होता है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से भगवान में लगा हुआ है वो पाप और पुण्य दोनों से ऊंचा उठ जाता है। संसार ये सुख दोनों से ऊंचा उठ जाता है, शुभ गति अशुभ गति दोनों से ऊंचा उठ जाता है, परमात्मा प्राप्त हो जाता है, सदा मौज हो जाती है। सदा दिवाली संत व्यास उपहर आनंद। परंतु आप करो, ये मनुष्य जन्म में खुली बात है, मनुष्य जन्म है इसके लिए खुली बात है। अभी भोगों की इच्छा है वो भोगने की संग्रह करने की, ये दो बड़ी भारी बीमारी है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया वृद्ध से भोग और ऐश्वर्य मनुष्य संग्रह करना रुपया पैसा आता है और शुभ भोगना ये में लगे हुए हो मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। कर्म कर्म नहीं अधिकार उसने, कर्म कर्म ने अधिकार है। माँ फल सुखदास फल में तो अधिकार नहीं है, वो छोड़ करके फल को त्याग करके कर्म करो निहाल हो जाओगे, सदा के लिए शांति मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ये बात तो आज प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष एकदम प्रत्यक्ष, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, भजन में लग जाए तो कई दुख दुख रही आ जाएगी, बीमारी भी आ जाएगी, धन भी चला जाएगा, पत्र भी बन जाएगा, परंतु भगवान में भजन में लगा है निहाल हो जाएगा, सब कुछ ऊंचा उठ जाएगा भगवान में लगा है। पहले किए हुए कर्मों के फल के अनुसार सुख और दुख की परिस्थिति आएगी, वो तो आवेगी ही, आपका किया हुआ कर्म हमको भोगना पड़ेगा, पर भोगना कोई परवाह नहीं, वो अपना काम ठीक करता है, भगवान का चिंतन करता है, भजन करता है, वह सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये तेजी से बोलने का तो भजन के प्रभाव से सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, जितने पुण्य फल गए सबको अतिक्रमण कर जाता है, अत्यति सर्वम इदम विदित्व, ऐसे इस अध्याय में जो कहा है सबको जान करके सब पुण्यों से अतिक्रमण करके उसी स्थान से आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, पुण्य पाप दोनों से ऊंचा उठ जाएगा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदों में यज्ञों में तपस्या में जितने फर्क है, और दानेषु दान में जो पुण्य फल में तत्सर्व एकदम विदित्व अत्यंत, इस अध्याय में जान हुए तत्वों को जान करके और योगी परम स्थान रूपये साध्य हूँ, जो परम है पद अभ्यक्त अक्षर परमांग यम प्राप्य धन्यवाद तथा परम इक्कीसवें श्लोक में जो कहा है वो परम स्थान रूपये साध्य हूँ। पर दोनों से ऊंचा उठ करके केवल भगवान में लग जाए, भगवान में लगना पाप पुण्य दोनों से ऊंचा उठना है, पाप पुण्य है दोनों कर्मों में रहते हैं, उन्हें शुभ रसु फल मिलेगा, अरे कर्मों से ऊंचा अगर भगवान में लग गया ध्यान हो जाएगा एकदम। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, अभी जड़ की जितनी चाहना है भोगों की इच्छा वो छोड़ कर गए, अरे भगवान की इच्छा में लग जाओ भगवान के भजन में तो सुख दुख आते रहेंगे, इसी परवाह न करके सच्चे दिल लग रहे हो आनंद हो जाएगा, शांति हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, आप खुद मौज में हो जाओगे, इनमें किंचित मात्र फर्क नहीं है। संत महात्मा के देखी हुई बात है ये केवल पोथी में लिखी ऐसा बात नहीं है। पंजाब में एक सज्जन थे, उसका नाम था फूला सिंह, तो एक साथ पड़ा हुआ पंडित गया, वो पढ़े लिखे नहीं थे, भजन करेंगे नाम जब कहते भजन का भजन नाम नहीं कहते, क्या करते वो लेखा करता हूं, लेखा करता हूं, भजन नाम नहीं आता था और भजन में लेके रहते थे, घर वाले गाय गायों चराओ गायों को ले गए, लेकर गायों को दी और गाय माता ये खेत जितने हैं इन खेतों में तुम्हारा भोजन भी है और मनुष्य का भोजन भी है, जब तक मनुष्यों का भोजन है तब तक तुम खाना नहीं उछाना नहीं, ये तुम्हारा ही है, ये तुम्हें मिलेगा, परंतु मनुष्य अपना अपना भाग ले लेंगे तब तुम्हें मिलेगा, अभी मनुष्यों का भाग है इसमें नहीं जाना, ऐसे बैठे भजन करते गाय खेत में जाती छोरे कई शॉर्ट कर हमारी गायों में गाय मालते थे और वो सुना देते तो गाय खेत में नहीं जाती, अब बेटा भजन करते बना भगवान भजन करते। उनके सामने एक पंडित आया, वो कल्याण में निकला था कई वर्षों पहले की बात है, कल्याण में जीवनी तो जीवन ने बताया तीन बार कोई कह देता तो वो काम कर देते, क्यों के इलाज करूंगा आगे ठीक है ये बूढ़े हो गए हो गए 125 वर्ष 20 वर्ष हुए इतनी अवस्था भी बड़ी। कुत्ता था कुत्ता है संतोषी कहते संतोषी खा ले आप भोजन करते बस खा रहे जब भोजन में बैठे रहे पूरे होंगे तो गाया सुनते भजन करते बैठे बैठे भोजन सामने रख दिया कुत्ता रुखाड़ी करता कुत्ता खाता थे वो भोजन कर देते जितना देता उतना खाता खाता थे। कुत्ता कैसे आगे पालन करता था सेवा करता था समझे उन्होंने आश्रय नहीं किया तो उसने एक बात बताई कि महाराज